audycja Rezydencja z Eltronem Johnem i jego gramofonem. Na antenie Trójki dziś od 14. Do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, trzeci dzień sierpnia. Minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Nie działa lotnisko w Soczi w Rosji po ataku ukraińskiego drona. Wybuchł pożar. A w rękach służb jest mężczyzna, który w piątek w Maszewie zaatakował policjanta. Utrudnienia w ruchu w stolicy Małopolski i okolicach. Powodem zawody Ironman. Ponad 120 strażaków walczy z pożarem magazynu paliwa po ataku ukraińskiego drona na lotnisku w Soczi w Rosji. Informacje o ataku przekazał gubernator Benjamin Kondratiew. Potwierdzają je też źródła rosyjskie. Sprawę na razie nie skomentowała Ukraina. Magazyn z paliwem ma pojemność 2000 m2. Ze względów bezpieczeństwa w porcie wstrzymano loty. O inwestycjach w ochronę granicy mówił we Włodawie na trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy szef MSWiA. Marcin Kierwiński zwrócił uwagę na ukończoną i działającą już barierę elektroniczną, która została zamontowana wzdłuż Bugu. Zaczęła działać 20 lipca. Tak, możemy mówić o pierwszych efektach, ale ja wolę efekty podsumowywać bardzo konkretnymi liczbami. To są dwie liczby. 2023 rok, prawie 12 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy wpłynęli do Polski, a teraz pierwsze półrocze tego roku 800. O 9 w siedzibie resortu spraw wewnętrznych zaplanowano odprawę dotyczącą sytuacji na granicach. W spotkaniu wezmą udział wojewodowie, a także szefowie formacji mundurowych. Mężczyzna, który w piątek w Maszewie w Zachodniopomorskiem zaatakował policjanta w rękach służb. Do naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza doszło, gdy próbował zatrzymać poszukiwanego. Komenda w Goleniowie dementuje informację, jakoby policjant został ugodzony nożem. Obrażenia, jakich doznał policjant, nie zagrażają jego życiu. Policjant został przewieziony do szpitala, gdzie po wykonaniu niezbędnych badań lekarskich oraz konsultacji lekarskiej został zwolniony. Mówiła Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Za napaść na funkcjonariusza grozi do 10 lat więzienia. Po raz pierwszy pod Wawelem zagoszczą zawody z najbardziej znanego na świecie cyklu Ironman. Weźmie w nich udział ponad 2000 triatlonistów z 60 krajów. Po blisko 2 kilometrach pływania zawodnicy pokonają 90 kilometrów na rowerach, po czym przebiegną półmaraton. Meta na rynku głównym. Zawody oznaczają duże utrudnienia w ruchu nie tylko pod Wawelem, ale też w Wieliczce i Bochni. Już za godzinę zamknięta zostanie droga krajowa nr 94 między Krakowem a Bochnią. Zawody na kilka godzin znacznie utrudnią też ruch w samej Bochni, zapowiada burmistrz miasta Magdalena Łacna. To będzie powodowało duże utrudnienia, dlatego że to jest jedna z głównych ulic, ale jesteśmy przygotowani. Mamy objazdy, mamy też powiadomionych mieszkańców. Użyliśmy wszystkich możliwych mediów, by każdego zabezpieczyć na ten moment. Na rynku w Bochni powstała strefa kibica. Zawody rozpoczną się o 8. Największe utrudnienia w ruchu samochodowym potrwają do 16. 5,5 miliona euro zarobiła Wenecja na jednodniowych turystach. To 2 razy więcej niż przed rokiem. Opłaty obowiązywały od 18 kwietnia do 27 lipca. Turyści płacili głównie w weekendy i święta. Każdy, kto nie nocował w Wenecji, nie jest jej rezydentem ani nie ma tu nieruchomości, musiał wykupić kod QR i okazać go na żądanie upoważnionych. Dziennie po mieście krążyło 140 stewardów, agentów i inspektorów, którzy skontrolowali prawie 500 000 osób. Najwięcej, 25 tysięcy voucherów, wykupiono w piątek 2 maja. Można było sporo zaoszczędzić, jeśli zapłaciło się co najmniej 4 dni przed przyjazdem. Wtedy wejście kosztowało 5 euro. W tym terminie 2 razy więcej. Władze Wenecji zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczą na, jak określają, cele przynoszące korzyści mieszkańcom. Jednym z nich jest dopłata do podatku od odpadów. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi tylko 16% energii. W kilku miejscach, m.in. na Dolnym Śląsku i na Wybrzeżu, obowiązują ostrzeżenia IMGW przed wezbraniem rzek. Jednocześnie mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, w tym w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno, na wschodzie większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Na zachodzie i w centrum początkowo opady deszczu, przeważnie o charakterze ciągłym. Po południu będą przechodziły w opady przelotne, a na wschodzie po południu mogą wystąpić burze, miejscami z gradem. Termometry pokażą od 18 stopni na zachodzie, około 22 w centrum, do 30 na krańcach wschodnich. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Nafisi speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ramallah on Western Bank. Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zaprasza Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w niedzielny poranek. Sygnał nieomylnie zwiastuje obecność treści chrześcijańskich i dzisiaj, proszę Państwa, będzie, no może chyba tak trochę wyjątkowo, bo właściwie jednolicie w obu godzinach audycji, mianowicie będzie tak rapowo-hip-hopowo. Postanowiłem bowiem, że ponieważ mamy wakacje, to przecież sierpień, troszeczkę porapujemy, przypominając sobie kilka, no nie całych oczywiście płyt, ale kilka fajnych bitów niektórych wykonawców, którzy gościli dawniej lub niedawno w muzycznych rozmowach, ale ich losy różnie się potoczyły. Najpierw będzie taka formacja zespołowa, to będzie wyjątek, bo pozostali to będą soliści, jeśli można tak powiedzieć. Zespół nazywa się Elohim. Elohim, czyli Pan po hebrajsku. Płyta zaś nazywa się Ja Wracam. I z tej płyty, proszę Państwa, utwór pierwszy. Pewność mam. To jest kawałek dla wszystkich, którzy chcą się podobać Bogu. Biblia ogłasza, że człowiek będzie żył przez wiarę. Dokładnie. Kimkolwiek jesteś, nie ma innej drogi. Dokładnie. Niż droga wiary. Sprawdź to! Pewność mam i wiem, że wiem, nie cofnę się, nie poddam się. Gdy przed sobą widzę wiary cel, Jezus ze mną jest. Nie pokona mnie już żaden strach. Jezusa mam, On zmienia świat. Jestem tu i On tu jest. Ramię w ramię, face to face. Ja i Jezus. pewnością, czego jeszcze nie ma. Choć tego nie widzę, nic to nie zmienia. Nie dopuszczę do mojego serca zmutnienia. Będę czekać, aż się to wypełni. Znam już twoją wolę, nic tego nie zmieni. Mam i wiem, że wiem, nie cofnę się, nie poddam się. Gdy przed sobą widzę wiary, cel, Jezus ze mną jest. Nie pokona mnie już żaden strach. Jezusa mam, on zmienia świat. Jestem tu i on tu jest. Ramię w ramię, face to face. Face to face. Face to face. Face, face, face. Wiarą ruszysz góry, jeśli wytrwasz w słowie. Wiarą ruszysz góry, jeśli nie uchybisz w mowie. Wiarą ruszysz góry, jeśli wygrasz w głowie. Odkryj to, kim jesteś, zobacz Boga w sobie. Odkryj to, kim jesteś, zobacz Boga w sobie. Ciężko cię to pojąć, wyobraź to sobie. Bo on jest od zawsze, na zawsze w tobie. I przyjmij to za pewnik, że działa w tobie. Elohim z płyty Ja wracam. Utwór nazywa się Pewność mam. Roman Horodicki i Ola Zwierzchowska, państwo ich głosy usłyszeli. Poza tym jeszcze cztery osoby stanowiące skład zespołu Elohim. Dlaczego płyta się nazywa Ja wracam? No, piszą na początku. Mamy nadzieję, że muzyka oraz nasz przekaz pomogą ci wrócić do Boga lub go odnaleźć. On jest zawsze blisko. Spójrz, nawet teraz uśmiecha się i ciągle czeka. Czeka na swojego syna i córkę. Wracasz? Ja wracam. Stąd właśnie tytuł tej płyty. Płyta zawiera 11 utworów. Utwór tytułowy dopiero na końcu, ale ja nie przygotowałem dla państwa utworu tytułowego. Wbrew pozorom, poza Pewność mam, ponieważ chciałem zaprezentować dwa utwory z tej płyty, takie, które mi się najbardziej podobają. Ten właśnie oraz utwór zatytułowany bardzo ciekawie, mianowicie Kiedy Egipt minie. Życie bez Boga i chwały dla Niego w ogóle nie ma sensu. Ale wiem, że Bóg w niebie jest miłosierny i wybacza, bo kocha nas bardziej, niż jesteśmy to sobie w ogóle w stanie wyobrazić. I nie ma takiego grzechu, którego by nie wybaczył. Ten kawałek jest o tym, że Bóg jest zawsze gotów odmienić twoje życie. I dlatego tak ważna jest twoja decyzja, czy na to pozwolisz. grzechach swoich. Jeśli nie powstaniesz, ja bez ciebie nic nie zrobię. Zgrzeszyłeś, wiem, lecz ja znam twojego ducha. Wiem, że tego nie chcesz, zwyciężyła w tobie skrucha. Obudź się, niech pragnienie zbawienia grzeszników znów wypełni twoje serce. To jest potężne, masz moc uwolnienia z grzechów, uzdrowienia chorób. Potępisz astrologów, szamanów, znachorów. Tak więc powstań i wejdź na moją świętą górę. Gdy na nią wejdziesz, wtedy ustanowię ciebie królem. I nie mów w sercu swoim, że temu nie podołasz. Podołasz, słuchaj, mówię ci, podołasz. Ciąży na mnie niezrywalny łańcuch niepowodzeń. Nie chodziłeś w mocy, u mnie chyba ja pod kocem. Nie mam samochodu, ledwo wiąże koniec z końcem. Cały dzień haruję, potem odykaną trącem. Byłem jak kwiat trawy, otulony twoim piekiem. Słońce żarem zeszło, ostrzyło mnie do reszty. Wyrzekłem się grzechu, lecz wciąż nie mam twojej pełni. Kiedy Egipt minie i czy królestwo się spełni? Tak to właśnie się kończy, kiedy Egipt minie, zespół Elohim, oczywiście w tym tytule Egipt służy właściwie jako taka przenośnia sytuacji zniewolenia, bo to państwo na pewno kojarzą, chodzi o nawiązanie do ludu wybranego, który został wyprowadzony z Egiptu na Boże polecenie przez Mojżesza, wędrując przez 40 lat do ziemi obiecanej. No i właśnie ten Egipt to jest taka nasza niewola, która musi minąć, aby mogło nastać Królestwo Boże. Słowa i muzyka Kornel Popławski, i Kornel Popławski także śpiewał w tym utworze. Kornel Popławski, członek zespołu Elohim. Płyta nazywa się Ja Wracam. Ja też do tej płyty czasem wracam i myślę, że zgodzą się państwo ze mną, że warto to uczynić. Teraz zaś przejdziemy do rapera, no to jest chyba właściwe określenie, rapera, który, pamiętam jedną z pierwszych naszych rozmów z Hiobem, bo o nim mówię, odbytych jeszcze w Krakowie gdzieś w kawiarni, tuż przed ukazaniem się płyty, którą mam przed sobą. Płyta nazywa się Styl Południowo-Wschodni. To jest taka rzecz o tyle ciekawa, że okładka stanowi po prostu ręcznie wykonaną kompozycję czerwono-czarną i biało-czerwoną. Można by tak powiedzieć patriotycznie. Ale to są bardzo starannie wykonane takie kształty geometryczne z napisem Hiob, styl południowo-wschodni. No cóż, nie wiem, co się z Hiobem ostatnio dzieje. Nie mam od niego ani o nim żadnych wiadomości. Mam nadzieję, że nic złego. Jeżeli pojawi się coś nowego, chętnie państwu zaprezentuję. A teraz z tej płyty utwór zatytułowany Memento Mori. W tym pierwszym zdjęciu została czarna plama, a w sercach rana, dramat jak zbrodnia i kara, i łzy na policzku oraz rzeczywistość szara. Nie oglądać się za plecy, to już wszystko się zdarzyło. Tyle marzeń oraz planów pozostało Hiroshimo. Zgniłą chwilą, która może wydać owoc, pomóc przepchnąć goryt straty, stanąć z podniesioną głową, pozostać sobą. Już nie jestem tym, kim byłem, z maniaka uporem, proszę Boga o tę siłę. Sam nazbyt słaby, tak sam nazbyt lichy, tylko on i ja, sami pośród godzin ciszy. Tylko on i ja, sami pośród godzin ciszy. Ja tak jak ją obstawiam tu kolejny krok, trzymam się twojej dłoni, by unieść się ponad mrok. Ja tak jak ją obstawiam tu kolejny krok. Trzymam się twojej dłoni, by unieść się ponad mrok. Memento mori, oddaję tobie to co boli. Myśląc o tobie miłość, sercu smutek goi. Proszę dziś, proszę nie daj rozbić mej rodziny. Daj dużo siły, gdy doświadczam takiej chwili. Gdy lecą słowa, które mogą znokautować. Gdy mam znów myśli, których nie chcę nawet wyśnić. Gdy miłości i szacunku poziom w sercu szybko spada. Gdy panują ciche dni i nie ma o czym rozmawiać. Fala głupoty, obojętności kaskada. Pokora spada, rośnie pycha, moja zdrada. Słowo przepraszam, z gardła ciężko znów wychodzi. Przeprosić trudno, ale łatwo jest zaszkodzić. Przebaczenie przyjąć, które jest zbawienia siłą. Trudno jest, choć jest wieczności krótką chwilą. Trudno jest, choć jest wieczności krótką chwilą. Ja tak jak ją obstawiam tu kolejny krok. Trzymam się twojej dłoni, by unieść się ponad mrok. Memento mori, oddaję tobie to co boli. Myśląc o tobie miłość, sercu smutek goi. Ja tak jak ją obstawiam tu kolejny krok. Trzymam się twojej dłoni, by unieść się ponad mrok. Memento mori, oddaję tobie to co boli. Myśląc o tobie miłość, sercu smutek goi. Bóg dał, Bóg wziął, a ja muszę kroczyć dalej. Unosić co dzień ponad ból i ponad żale. Nie jak skazaniec, który składa swoją głowę, stojąc bezradnie na krawędzi nad swym grobem. Wciąż wiele mogę, serce bije, mogę oddychać. Nowy kierunek nadała mi ta chwila cicha. Żona jest przy mnie, ciągle płynie nasze życie. Usłyszymy jeszcze kiedyś twego serca bicie. Życie w rozkwicie ruszy, wtedy mocno z kopyta. Żyję, aby kochać, jakby ktoś się o to pytał. A teraz składam cicho dłonie do modlitwy, by te marzenia można było kiedyś ziścić. By te marzenia można było kiedyś ziścić. Memento mori, czyli pamiętaj, umrzesz, jesteś śmiertelny. Hiob z płyty Styl południowo-wschodni. Na okładce płyty mamy właśnie nawiązanie do cytatu z księgi Hioba, bo stąd no, pochodzi, jakby to powiedzieć, sceniczne imię rapera. No i proszę Państwa, może się Państwo zetknęli z czymś, co się nazywa takim no, medalikiem benedyktyńskim. Tam jest krzyż oraz skrót od łacińskich sentencji. Vade retro satana, numquam suade mihi vana. Idź precz szatanie, nigdy właśnie nie spożyję twojej trucizny. Non draco sit mihi dux. Nigdy smok nie będzie moim księciem. Crux sacra sit mihi lux. Natomiast święty krzyż będzie moim światłem. To są te treści, które identyfikują Hioba. Przynajmniej jeśli chodzi o płytę zatytułowaną Styl południowo-wschodni, z której usłyszeliśmy właśnie utwór zatytułowany Memento Mori. Cała ta płyta to jest takie spisane właściwie, czy przetworzone na rap, który ja zawsze uważałem za taki felieton wyśpiewywany, muzyczny, bo to przecież narodziło się gdzieś w slumsach, w blokach. Niektórzy używają zamiennie określenia hip-hop, niektórzy zaś uważają, że to trzeba rozdzielać. W każdym razie płyta jest takim zapisem doświadczeń życiowych, dość skomplikowanych właśnie autora. Memento mori. No i teraz jeszcze jeden utwór, też może to zaumiłowanie do łaciny, chociaż na tej płycie tylko dwa utwory tak właśnie się nazywają, ale tutaj to już chyba nie muszę tłumaczyć tytułu. Quo vadis. Chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo. To trafi nas jak rak. Otwórz swoje oczy i zobacz jak wygląda teraz świat. Brata zabija, brat to takie naturalne. Siostra obrabia dupę siostrze, to banalne. Przegięcie w nas jest brachol maksymalne. Notowania człowiek mamy już całkiem fatalne. Już od przedszkola mała Jola ma być piękna, by plastikowa mama mogła z góry z dumy pękać. By nie wymigać, wie już dobrze mały krzyż. Wybił kolejne w przedszkolu, dziś zemy trzy. Za 20 lat krzyk będzie rządził na osiedlu. Bił ojca matkę, którzy będą głębkiem nerwów. Plastikowa Jola zrobi wszystko za jabola. Ona dobrze wie, że życia nie nauczy szkoła. Oleje szkołę, będzie chodzić na wakary. Pociągać nieco, by świat nie był taki szary. Takie koszmary mogą być udziałem twoich bliskich. Taki scenariusz może dopaść nas tu wszystkich. Może lecz nie musi, bo jest jeszcze ta nadzieja, by przed zagładą ocalić przyszłe pokolenia. Uchronić się przed wrogiem, który sączy tę chorobę, by serce i dusza pozostały zdrowe. Twowadzi człowiek, jesteś bratem, czynnym wrogiem. Ile dajesz innym, ile pozostawiasz sobie. Uznajesz Boga, czy sam czujesz się Bogiem? Twowadzi człowiek, odpowiedz sobie. Twowadzi człowiek, jesteś bratem, czynnym wrogiem. Ile dajesz innym, ile pozostawiasz sobie. Ile uznajesz Boga, czy sam czujesz się Bogiem? Twowadzi człowiek, odpowiedz sobie. Wymyślę nic nowego, nie odkryję Ameryki. Jeśli powiem, że za wojnę odpowiada myszka Miki. Myszka Miki i pies Pluto, jesteś z nimi. Kaczor Donald, imperializm, hegemonia i zbroczona krwią mamona. Czemu ludzie milczą twardo, gdy to się odbija echem? Coś, co ludzie w pewnych kręgach nazywają ciężkim grzechem. Mali ludzie i ich dzieci przeżywają wielki dramat. Za to tych na piedestałach czeka sława oraz chwała. Obiecują, przekonują, że świat cały odbudują. Że zadbają o najsłabszych i że zrezygnują z tarczy. Nazywają przyjaciółmi, mamy być z tego dumni, gdy potrzeba. Uciekają, jak to pojąć, jaką miarą? Jaką miarą? Nienawiść, podniesiony głos. Ja mam dość, wszędzie zło, wszędzie drugie dno. Ja mam dość, wszędzie wyścigi i żądza. Ja mam dość, hipokryzja, maski, kłamstwa. Ja mam dość, pełna kiermana, by być kimś. Ja mam dość, pokój, dobro i szacunek. Tego chcę. Bezpieczeństwo dla mych bliskich, tego chcę. Widzieć dobro, w świecie dobro, tego chcę. Quo Vadis z płyty Styl Południowo-Wschodni śpiewał, rapował Hiob. Jeżeli tylko będę coś wiedział o aktualnych jego losach, także muzycznych, chętnie Państwu o tym doniosę, bo jak się zastanawiałem właśnie, jakie utwory wybrać do tej audycji, to tak sobie pomyślałem, jedna z moich ulubionych takich płyt rapu, właśnie z muzyką, z treścią raperską. No i uświadomiłem sobie, że od bardzo dawna nie wiem, co się z nim dzieje. W każdym razie serdeczne pozdrowienia. No a teraz, proszę Państwa, jedna z płyt człowieka, który występuje pod nazwą, pod imieniem Wieczny. Płyta zatytułowana jest W górę. I o ile się nie mylę, jest ma już parę lat, ale to jest chyba ostatnia, jaką Wieczny wypuścił w świat. Też pamiętam kilka naszych bardzo długich rozmów. Bardzo ciekawa postać, człowiek, który został wyciągnięty przez łaskę Bożą z nałogu alkoholowego, który bardzo zrujnował mu życie, ale teraz wszystko dobrze. Myślę, że chyba trójka dzieci szczęśliwie wychowywanych z żoną. Wieczny. No i Wieczny zabrzmi trzykrotnie. Najpierw to będzie taka kompozycja, którą pamiętam ze sceny chociażby chrześcijańskiego grania podczas festiwalu w Dobrym Miejscu w Warszawie. Utwór, który miał kilka wersji. To będzie wersja z roku 2016 i tak się nazywa po angielsku, ale zapisywana jest fonetycznie. High Fly, Wieczny.

jakby cały świat zwalił mi się na głowę. Ambara trwa każdego dnia, uwierz mi brat, jest coraz gorzej. Czego się nie dotknę, co nie zrobię, obracam w gruzy. Gdzie nie spojrzę na horyzoncie, widzę ciemne chmury. I nagle spokój, zwyczajny spokój. Jakby świat się zatrzymał, wszystko ucichło wokół. Nagle pokój, serca pokój. Koniec spędzających sens powiek kłopotów. Teraz spojrzę, co zostało z moich planów. Czy coś się da odbudować? Czy może zostawić to już i zacząć niektóre rzeczy od nowa? Chyba traciłem nadzieję, myśląc, że bessa może trwać bez końca. Przecież nawet dziecko wie, że po zimie przychodzi wiosna. Tak jak po każdej burzy wychodzi słońce i na nowo świat się budzi. Zbudzisz się i ty, zamiast zabrać trudy, dodały nowych sił. Upadasz i do góry, to naturalny cykl. Tak jak po każdej burzy wychodzi słońce i na nowo świat się budzi. Zbudzisz się i ty, zamiast zabrać trudy, dodały nowych sił. Upadasz i do góry, to naturalny cykl. Składałem wiele obietnic, mówiłem spoko, będzie wszystko alright. Damy radę, wierz mi, będę przy tobie, nigdy się nie poddam. Ile warte są moje słowa, okaże się podczas prawdziwej próby. Mogę wtedy zweryfikować, czy to był wysokiej próby kruszec. Czy to zwyczajny tombak, zlepek nie mających podstaw wzdurczy. Stawiłem kłopotom czoła, czy raczej myślałem, jak tchórzby uciec. Muszę wyciągnąć wnioski, by nie zrobić ponownie bliźniaczych błędów. Głupiec robi to samo wciąż i oczekuje zupełnie innych efektów. Bez sensu. Zasiałem sam, bądźmy szczerzy, z konsekwencjami muszę się zwyczajnie zmierzyć. I jak poniosę porażkę, świat się nie skończy. Z kolejnym szlifem diament nabiera większej wartości. Tak jak po każdej burzy wychodzi słońce i na nowo świat się budzi. Zbudzisz się i ty, zamiast zabrać trudy, dodały nowych sił. Upadasz i do góry, to naturalny cykl. Tak jak po każdej burzy wychodzi słońce i na nowo świat się budzi. Zbudzisz się i ty, zamiast zabrać trudy, dodały nowych sił. Upadasz i do góry, to naturalny cykl. Tak jak po każdej burzy wychodzi słońce i na nowo świat się budzi. Zbudzisz się i ty, zamiast zabrać trudy, dodały nowych sił. Upadasz i do góry, to naturalny cykl. Tak. Wieczny rapował i napisał. Bity dostarczył Maksiu z płyty W górę. Tak, proszę Państwa, dzisiaj sobie rapujemy. Właściwie ja Państwu prezentuję takie fragmenty z płyt, które pojawiły się w muzycznych rozmowach wraz z wykonawcami, którzy byli albo na żywo, albo gdzieś tam się łączyliśmy. Tak sobie pomyślałem, że wakacyjna niedziela, początek sierpnia. Wszystkiego dobrego tym z Państwa, którzy rozpoczęli urlop, także tym, którzy niestety muszą go już zakończyć, ale no pogoda nas nie rozpieszcza, chociaż może to nie jest tak źle. Ja bardzo na przykład źle znoszę jakieś długie fale upałów, więc tutaj nie mam powodów do narzekań. Natomiast wieczny nam urozmaica ten poranek i jeszcze będzie jeden utwór z tej płyty. Utwór zatytułowany Jedno teraz. To jest, proszę Państwa, ja mówiłem, oni przeważnie piszą o sobie. To jest taka w pigułce burzliwa historia życia wiecznego, jego uzależnienia, jego rozstania i szczęśliwego powrotu do życia małżeńskiego. No tak, da się to usłyszeć, jak się dobrze wsłuchamy. Jedno teraz. temu praktycznie byliśmy dziećmi. Wypowiadają zachwycie słowa przysięgi i że cię nie opuszczę, nie opuszczę aż do śmierci. Wytrwaliśmy wiernie i niecałe 5 miesięcy. Nasza wielka miłość jak przeminęło z wiatrem, zmieniła się w nicość, przeminęła z wiatrem. Niestety zamordowałem cudowne uczucie, permanentnie klałem, aż musiałaś uciec. Oddałaś się dziecku, żyłaś niczym wdowa. Bardzo szybko w sercu zdążyłaś mnie pochować. We wspomnieniach zbudowałem ci Taj Mahal, w ramionach innych chcą znaleźć twój Kanaan. Tak minęło parę ładnych lat, każdy zbudowało sobie swój własny świat. Stanął między nami zbyt potężny mur, aby kiedykolwiek runął musiałby się zdarzyć tu. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. Łukasz, a może byśmy spróbowali znowu? Powiedziałaś mi po 8 latach od rozwodu. Znajomi byli w szoku, pytali jakim cudem. Przecież dla siebie byliśmy jak obcy ludzie. Wbrew światowej modzie, wbrew opiniom psychologów, chcieliśmy spróbować ufając tylko Bogu. Mimo że w sercu jeszcze kpiły wbite ciernie, znaleźliśmy panaceum, wybaczenie. Życie to nie romantyczny film, nie było lekko. Mnóstwo łez modlitwy, pokonaliśmy przeszłość. Teraz wspólnie razem dla spragnionej wody życia jesteśmy drogowskazem prowadzącym ich do sykar. Ponownie obok ciebie zasypiam dziś, tuż za ścianą nasza córka śpi. Ty w sobie nosisz nowe życie. Boże, przecież to było niemożliwe. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Jedno teraz dwojga nie ma, nie ma. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. Co Bóg skleja, niech człowiek nie rozdziela. I będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ewangelia według świętego Mateusza. Jedno teraz, wieczny. No jak państwo słyszeli, kawałek życia dosyć skomplikowanego, prawda? Ale bardzo się cieszę z tego szczególnie utworu i w ogóle z tego, że go znam, wiecznego, ponieważ to jest wspaniały przykład tego, że Bóg może czynić cuda, kiedy się do Niego zwrócimy. No i jest to także, myślę, taka piękna pochwała małżeństwa jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety. Jedno teraz, wieczne z płyty W górę. No a teraz, proszę państwa, widzę, że w szczuplejszym wymiarze niż przypuszczałem, no ale cóż, no musimy się stosować do reguł anteny. Arkadio. Arkadio, raper z Nowego Sącza, to państwo na pewno go słyszeli, znają, jeden z takich bardziej znanych, udzielających się w różny sposób, także w fundacji Rób to, co kochasz, bo on robi to, co kocha, czyli właśnie śpiewa, rapuje. Utwór z płyty właśnie tak zatytułowanej Rób to, co kochasz, bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi, jak robimy coś to tylko z sercem. Ludźmi, którzy marzą, walczą o szczęście i pomimo różnic stwórzmy wspólnotę z ludźmi. Człowiek podaj rękę bratu zamiast na niego bluźnić. Bądźmy ludźmi, jak robimy coś to tylko z sercem. Ludźmi, którzy marzą, walczą o szczęście i pomimo różnic stwórzmy wspólnotę z ludźmi. Człowiek podaj rękę bratu zamiast na niego bluźnić. Tak. Podziękuj Bogu, jaki byś miał życia okres. Spójrz, co jest za oknem, przywitaj ze słońcem. Umyj po prostu mordę, ubierz gacie na tyłek, tak byś czuł się wygodnie i czuł, że żyjesz. Zrób dobre śniadanko, obudź żonę do pracy. Wykonaj jakąś rzecz, przez którą wiedzę wzbogacisz. Później połóż nacisk na to, co miałeś w planie. Po drodze pomóż choremu przejść przez skrzyżowanie. Tak właśnie zainspirowałeś ludzi na ogół przez drobny gest. Kilka osób ma dzisiaj błysk wokół. To takie proste, że czasem myślisz: daj spokój, robię rap z bloków i wystarczy mi mój pokój. Tymczasem jedna chwila może dać do myślenia, bo świat zmienia się przez zmianę punktu widzenia. Więc ukrótuj marzenia, by na co dzień być z tobą uśmiechniętym, pewnym i z podniesioną głową. Bądźmy ludźmi, jak robimy coś, to tylko sercem. Ludźmi, którzy marzą, walczą o szczęście i pomimo różnic stwórzmy wspólnotę z ludźmi. Człowiek podaj rękę bratu, zamiast na niego bluźnić. Bądźmy ludźmi, jak robimy coś, to tylko sercem. Ludźmi, którzy marzą, walczą o szczęście i pomimo różnic stwórzmy wspólnotę z ludźmi. Człowiek podaj rękę bratu, zamiast na niego bluźnić. Odpoczynku, czas na drugi etap. Rap nie nudzi mnie brat, więc łap dla ludzi ten fakt. Wiesz jak po dobrym posiłku powrócić w ten świat. Może yerba lub herba ci przerwać sensu brak. Ja wpadam na ten track, brat, bez nacisku. I choć nieraz jestem sam, czuję się jakbym miał wszystko. I o relacje dbam tych swoich znajomych pysków. I w czasie ścisku pragnę dać im pomoc na półmisku. Wiem, swoją postawą mogę zmienić wiele. Już nie jeden przez mój przykład przestał palić ziele. I przez moją płytę ten, który zaliczał glebę, wstał, zebrał siły i biegnie pewien siebie, to jest piękne. Lecz proste nie znaczy łatwe. Spróbuj na co dzień docenić żonę, ojca oraz matkę. Czytaj swoje otoczenie. Ja wiem, że przez tą pracę dziś nadal stoję na scenie i dzień w dzień się bogacę. Bądźmy ludźmi, jak robimy coś, to tylko sercem. Ludźmi, którzy marzą, walczą o szczęście i pomimo różnic stwórzmy wspólnotę z ludźmi. Człowiek podaj rękę bratu, zamiast na niego bluźnić. Bądźmy ludźmi, jak robimy coś, to tylko sercem. Ludźmi, którzy marzą, walczą o szczęście i pomimo różnic stwórzmy wspólnotę z ludźmi. Człowiek podaj rękę bratu, zamiast na niego bluźnić. Bądźmy ludźmi z płyty Arkadia lub rób to, co kochasz rzeczywiście. Arkadio pisze, kiedy współprowadzę rekolekcje z księdzem Michałem Olszewskim, zawsze mówię, jeśli robisz w życiu to, co kochasz, jesteś człowiekiem, który wyznaje credo tutaj na ziemi, to jesteś w przedsionkach nieba. Nie jesteś w stanie robić tego, co kochasz i pokonywać przeszkody bez wiary. Ona dodaje siły i wzmacnia na drodze. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez tych wartości, choć często popełniam błędy i upadam. Moja codzienność jest Bożą codziennością. No i tak właśnie od wielu już lat konsekwentnie rapuje Arkadio, którego brat zresztą też dzielnie go wspiera, obaj działają także społecznie. I proszę Państwa, no spotkaliśmy się dawno temu, co prawda też przy bardzo wielu okazjach zupełnie niemuzycznych. Bądźmy ludźmi, Arkadio. Jak robimy coś tylko z sercem, bądźmy ludźmi, którzy marzą, walczą o szczęście. Pomimo różnic stwórzmy wspólnotę z ludźmi. Człowiek podaj rękę bratu, zamiast na niego bluźnić. No tu jest taki przykład właśnie dość łatwego rymu, który charakteryzuje, co tu nie mówić dużo, charakteryzuje po prostu rap. No to posłuchajmy go jeszcze. Przeżywaj życie. Mam dla ciebie pomysł, zapoznaj się z planem. Wyskocz do zoo, poobserwuj lamę. Nie wiem, czy na koniec będzie płacz i lament. Jedno jest pewne i ci patrz, jak szamie. Jak mieli trawę w swojej mordeczce, soczyście przeżywa każdą cząsteczkę. Podejdź bliżej, obserwuj i odnieś do siebie. Jak napluję ci w mordę, to będziesz już pewien. Albo ono cię przeżuje, zmieli wypluje i poświarpuje w takim momencie, że nie przeczujesz. Kiedy to będzie, to ty decydujesz. Przeżywaj życie, albo ono cię przeżuje, zmieli wypluje i poświarpuje. Możesz sobie bimbać, pędząc biber, w głowie rozkminiać, czemu biber jest gimbem. Może w końcu poukładaj to, co ważne i pilne. Odpowiedz na pytanie, jakie strony masz silne. Nie, ty nie będziesz się wysilał i to ci laut cię męczy, byleby się nie posiwiał. Chwila, tylko idiota będzie cię podziwiał. Spójrz w końcu na siebie, przed tobą finał. Przeżywaj życie, albo ono cię przeżuje. Zmieli wypluje i poświarkuje w takim momencie, że nie przeczujesz. Kiedy to będzie, to ty decydujesz. Przeżywaj życie, albo ono cię przeżuje. Zmieli wypluje i poświarkuje w takim momencie, że nie przeczujesz. Możesz na starcie otwarcie określić zasady. Jeśli masz na życie parcie, szczęście to twój nawyk. Nie do przesady, bo bywają trudne sprawy. Ale często, braciszku, masz niesłuszne obawy. Ja już o mamy mam, gdy widzę obamy plany. Skupiam się na tym, swoje życie przeżywam nie jak lunatyk. Wprowadzam zmiany w swoim kręgu wpływu. A ty jeśli chcesz, zwróć uwagę na ten wywód. Albo ono cię przeżuje, zmieli wypluje i poświarkuje w takim momencie, że nie przeczujesz. Kiedy to będzie, to ty decydujesz. Przeżywaj życie, albo ono cię przeżuje, zmieli wypluje i poświarkuje w takim momencie, że nie przeczujesz. Kiedy to będzie, to ty decydujesz. To ty decydujesz. Przeżywaj życie, Arkadio, z płyty Rób to, co kochasz. No i na koniec tej godziny zapraszam, aby Państwo oczywiście pozostali ze mną po godzinie siódmej z płyty zatytułowanej Nikt Nigdy, wcześniejszej, utwór Co by się nie działo. Czas robię rap, nie jestem łebkiem. Moje rymy nie są kiepskie, chcę to zrobię epkę. Dam ci z tyłu wlepkę, słowa z bitem zepnę. To towar, przy którym nie naciśniesz escape. Oczywiście z sensem, przesłaniem jakich mało. Żeby mocno wiało, biało, szanuj zdrowie i ciało. Do działania ruszaj śmiało, niby co by się nie dało. Nieraz źle bywało, całość na części rozwalałem. Lecz to sens w tym, aby całość składano do kupy. I co by się nie działo, nie mów, życie jest do dupy. Zamiast wziąć się do działania, stoimy jak stoli słuch. Zróbcie coś ze sobą i nie bądźcie jak trupy. Oh shit! Everybody clap, clap your hands. You know what I'm saying? I co by się nie działo, w miastach to będzie hulało. Cały czas dostarcza, by nigdy nie brakowało. Zapotrzebowanie rośnie, rosną umiejętności. Rap leci w Polskę. I co by się nie działo, w miastach to będzie hulało. Cały czas dostarcza, by nigdy. Rap leci w Polskę. Kiedy mam ochotę napisać zwrotę, nie obchodzi mnie co będę robił potem. Mam popęd i choćbym miał oblać się potem, wszystkich odbiorców tym kawałkiem zgniotę. Mam moc by to kreślić, ty znajomym prześlij. Leszcze będą węszyć, resztę przejdzie deszczyk. Jeszcze lepsze teksty kładzione na bit, tak by na życie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Przez ostatnie lata nie mieliśmy właściwie żadnej polityki migracyjnej. Były jedynie działania doraźne, nacechowane koncepcjami, które nie zostały przyswojone przez społeczeństwo. Dlatego jakiekolwiek próby mówienia o tym, że mamy być otwarci na obcokrajowców, uznawane są za naiwne i niebezpieczne, mówi Szymonowi Babuchowskiemu w gościu niedzielnym biskup Krzysztof Zadarko. Nie umiemy wyjść ze społeczeństwa monoetnicznego w stronę społeczeństwa, w którym poważnie traktuje się obcokrajowców. To nie znaczy, że mamy się z dnia na dzień przestroić na multikulti, bo wiemy, do czego doprowadziło to na Zachodzie. Ale nie wolno stawiać fałszywej alternatywy. albo dalej będziemy wyłącznie katolikami, Polakami etnicznie zdefiniowanymi, albo otworzymy się na wszystko i stracimy swoją tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa, zresztą bardzo różnie rozumianego, w myśl hasła Polska dla Polaków, Europa dla Białych. Czytamy dalej. Edukacja dotycząca tego tematu jest w społeczeństwie praktycznie zerowa. A przecież zmiana tego stanu rzeczy to proces, budowanie relacji społecznych, które trwa latami. Do tego trzeba dochodzić przez szkołę, przez kulturę, a u nas w ogóle nie ma takiej polityki. Mamy w tym względzie wieloletnie zaniedbania. Nic dziwnego, że rośnie w siłę nacjonalizm, nie ten nowoczesny, patriotyczny, otwarty także na obcego człowieka, który może się u nas znaleźć, ale ten etnicznie zdefiniowany, czy nawet plemienny, wrogo nastawiony do obcych, nacechowany szowinizmem. To wielki grzech społeczny, który generował zawsze w historii napięcia, pogardę i nienawiść. Taka postawa w ogóle nie mieści się w profilu chrześcijanina w społeczeństwie. To jest zdrada ideałów chrześcijańskich, katolickich. Marsze z takimi hasłami przeszły przez Polskę w sobotę przed 2 tygodniami, mówi biskup Krzysztof Zadarko w Gościu Niedzielnym. Ludzkie szczątki, pozostałości po przodkach, a nawet prawdziwe skarby, prehistoryczne znaleziska budzą zachwyt, pisze Joanna Juzalak w tygodniku Niedziela w artykule omawiającym najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce. Niektóre odkrycia są dość makabryczne. Tak jest choćby w przypadku XVII-wiecznego cmentarzyska w Pniu koło Bydgoszczy. Młoda kobieta została pochowana z żelaznym sierpem na szyi, zaś na palcu u jej lewej stopy zamknięto trójkątną kłódkę. Stwierdzono, że najprawdopodobniej okoliczni mieszkańcy uważali ją za kogoś w rodzaju potwora, który mógłby wydostać się z grobu po śmierci, stąd zabezpieczenia. Niecałe 2 metry dalej odkryto pochówek dziecka w wieku około 5-7 lat. Leżało ono twarzą do ziemi i również miało na stopie trójkątną kłódkę. Czytamy dalej. Na podniebieniu młodej kobiety znaleziono zielony nalot, co sugeruje, że była leczona zawiesiną złota. Była to częsta praktyka w walce z nieznanymi chorobami. Być może dolegliwości kobiety wzbudzały lęk u okolicznych mieszkańców, co doprowadziło do uznania jej na przykład za opętaną. Oba znaleziska skłoniły badaczy ku teorii, że cmentarzysko w Pniu było miejscem pochówku ludzi odrzuconych przez społeczeństwo, odmieńców tych, o których chciano zapomnieć. Przemawia za tym jego usytuowanie na wzniesieniu, na rozstaju dróg w pobliżu lasu. Nieoznaczone groby, brak wzmianek o samym cmentarzu, niezaznaczenie go na żadnej mapie, zdaje się, że to również potwierdza tę ponurą historię, pisze Joanna Juzalak w tygodniku Niedziela. Autopromocja. Julia Pietrucha, Natalia Pietrucha i Miłosz. Taki skład zebrał się w tym roku, aby zinterpretować po swojemu niełatwy temat powstania warszawskiego. To mój dom, a to nasz schron. Efektem jest płyta sierpniowa i koncert, którego posłuchamy już dziś na antenie Trójki. Pietrucha, Miłosz, Pietrucha, sierpniowe. A wśród gości Natalia Grosiak i Igor Nikiforow. Czy pamiętasz płomień serca? Do usłyszenia już dziś po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.